Jan Čížek, vedoucí katedry filozofie Ostravské univerzity, komeniolog z té vlastně mladé nastupující generace, razadně nastupující. Myslím, že právě to, že jeho přednáška následuje teď po přednášce profesora Flose, který je zasloužilým matadorem, komeniologem, tak poskytne krásný obrázek vlastně toho, jak k problému přistupuje ta zasloužilá generace a generace vlastně mladých nastupujících badatelů. Takže, Honzo, máš slovo. Děkuju za uvedení a vlastně za pozvání na tuto akci. Nevím teda, jestli jsem komeniolog, spíš jsem historik filozofie, komenským jsem se zabýval dlouho, to je pravda, ale v současné době se soustředí můj zájem trošičku jinam, i když zůstávám v 17. století, tak spíš jenom kroužím kolem Komenského a směřuju spíš k přírodní filozofii dobové. Taky nevím, jestli jsem razantní, nebo jestli nastupuji razantně, možná to ze mě vyprchalo, ale platí, že jsem z Ostravy, to je pravda, a platí to, že budu mluvit o Komenském. A myslím si, že v mnohem navážu na profesora Flose, protože řadu těch motivů Komenského antropologie nastínil, já je doplním, v drtivé většině toho, co tady zaznělo, budu souhlasit s profesorem Flosem, ale možná přece jenom naskytnu trošku jiný obrázek, protože profesor Flos v tom svém příspěvku hovořil o té zralé koncepci Komenského, která už byla bytostně triadická, která byla z hlediska nápravy věcí lidských, ale také pojetí člověka optimistická. Ale já se pokusím ukázat na vývoji Komenského díla, že to neplatilo vždycky, že minimálně v tom raném období své tvorby Komenský tápal, nejenom co se týká pojetí člověka, ale také co se týká filozofického zakotvení, protože ten Komenského slovečný triadismus nebyl samozřejmý a Komenský se k němu dopracoval. A mimo jiné si to můžeme ukázat právě i na tom pojetí člověka, které bylo ze začátku diadické, to znamená pracoval s nějakými diádami a až posléze se propracoval k té své triadické koncepci, která šla ruku v ruce nejenom s optimistickým pojetím člověka, ale vlastně s nějakým obecně optimistickým náhledem na filozofii, na vědění a jejich reformu. Opravdu, ta cesta Komenského k této vrcholné podobě nebyla vůbec jednoduchá. Když se podíváme na Komenského, je to muž, který žil valnou většinu svého života v 17. století, velmi dramatickém století, nejenom z ohledu na politické události, ale i pohledu na filozofii. Rodí se moderní věda, to řeknu zjednodušeně. A Komenského dílo by reflektovalo všechny tyto události, nejenom ty intelektuální, ale i ty politické. Takže Komenského dílo podle mě je velice komplikované a vlastně myslím si, že i Pavel Flos by s tím souhlasil. Budu o něm mluvit na následujícím slajdu. A tvrdím to, že Komenského dílo můžeme charakterizovat různým zhráním, domýšlením, ale i radikálním přemýšlením původních postojů, ze kterých Komenský vycházel. A to nejen v rovině filozofické, ale i teologické a ostatně pedagogicko-didaktické. I ta pedagogika, respektive didaktika, souvisí s jeho pojetím člověka. Komenský sám, jako by si toho byl vědom a pokusil se ve vlastním životě načrtnout periodizaci svého intelektuálního zrání. A ta periodizace je založena na vnějších okolnostech, v podstatě na tom, kde Komenský trávil svůj život po tom, co v roce 1628 odešel z českých zemí do exilu. Takže svůj život zpětně rozvrhl do období Lešenského, Švédského, Potockého a Amsterdamského. Takže jakoby sám si byl vědom určitých mezníků nebo milníků, které charakterizovaly ten jeho život. Ale i v sekundární literatuře, v české komeniologii se setkáme s autory, kteří s Komenského životem pracují a snaží se postihnout zase tady tyto zvraty. Tak Josef Tvrdý například mluví o mysticko-náboženském období, racionalistickém, voluntaristickém. To je spíš taková historická kuriozita nebo zajímavost, dnes už se k tomu komeniologie příliš nevyjadřuje. O mnoho zajímavější jsou právě ty periodizace od Pavla Flose anebo od Jana Patočky. Pavel Flos se dívá jak na vnitřní myslitelské zrání Komenského, tak i na ty vnější vlivy. To znamená, triadicky člení Komenského život na etapu, kdy byl Komenský divákem divadla světa, pasivním divákem, který jenom sledoval, co se kolem něj děje a tyto události recipoval. Dramatické období, kdy Komenský po českém stavovském povstání byl vyhnancem ve vlastní zemi, byl tedy zmítán v labirintech, což se odráží i v jeho tvorbě. A konečně je to poslední rozsáhlé chronologické období, kdy Komenský uvěřil v reformovatelnost a humanizovatelnost celého světa. Já osobně s tímto souzním, s touto periodizací, nicméně bližší je mi ještě o něco více periodizace od Jana Potočky, který tady už dnes taky byl zmiňován, který se na Komenského život dívá primárně z pozice jeho díla a rozklenuje taky tři období: předpansofické, neboli přípravné, neboli encyklopedické, pansofické, vševědné a panortkotické, všenápravné. Tak na ta tři období bych se rád podíval trošku blíže. V tom předpansofickém období, říká Patočka, tak sem spadá počátek Komenského literárního působení, což je druhé decénium 17. století, až jeho odchod z českých zemí do exilu v tom roce 1628. Tady Komenský vytvořil encyklopedická díla, která se bohužel nezachovala. Ona teda nebyla ani úplně dokončená, ale ještě větší podíl na tom, že máme nyní k dispozici jenom opravdu fragmenty, má to jejich nedochování. Spadají sem také díla útěšná a sociálně kritická. Zajímavější filozoficky je, myslím si, nesporně pansofické období, které Patočka vymezuje rokem 1628 na jedné straně až rokem 1641 a 1642 na straně druhé, kdy Komenský působil krátce v Anglii, v Londýně. A tady Komenský začíná přemýšlet právě nad tou pansofií vševědou a začíná usilovat o vybudování jednotného a celistvého vědění, právě té pansofie vědění, které by shrnovalo opravdu veškeré tehdejší disciplíny, ať už světské, tak i náboženské, do jednoho systematického celku. Komenský se tady také zaobírá nápravou společnosti, v tomto období vzniká například didaktika, ale vždycky se soustředí na společnost konkrétní a nezřídka právě českou. Jakoby Komenský ještě věřil, že se vrátí do vlasti a že ty jeho spisy poslouží právě reformě českého prostředí, které tolik utrpělo, nebo trpělo ještě tu násilnou prekatolizací. Třetím obdobím je období panortotické, všenápravné, které můžeme datovat někdy do 40. let 17. století. A tady už Komenský nepomýšlí jenom na nápravu české společnosti nebo nějaké dílčí konkrétní společnosti, ale všech, celého lidstva, bez výjimky. Samozřejmě nějaké výjimky tam budou, ale pokud to vezmeme prizmatem Evropy a křesťanů, tak Komenský uvažuje o nápravě všech. Já jsem se Komenského antropologii věnoval před lety a zkoumal jsem tady tato díla z předpansofického a pansofického období, která postupně víceméně všechna projdeme a ukážeme si právě to zrání a dotváření Komenského antropologické koncepce, až se zastavíme u toho díla nejpozoruhodnějšího, kterým je Obecná porada o nápravě věcí lidských, která je filozoficky z Komenského díla opravdu nejzajímavější a přináší také nejvíce postřehů stran té antropologické problematiky. Když tedy na chviličku zůstaneme v tom úplně prvním předpansofickém, respektive přípravném, respektive encyklopedickém období, tak máme k dispozici nedochované Komenského encyklopedické pokusy. Vůbec jedním z prvních Komenského děl je Theatrum Universitatis Rerum, divadlo veškerenstva věcí, což je nedokončené a z velké části rovněž zničené encyklopedické dílo, které vznikalo v druhé polovině druhé dekády 17. století. A budeme-li se soustředit na pojetí člověka, tak vidíme, že Komenský říká, že Bůh stvořil jednak člověka, jednak nad něj nesporně ušlechtilejšího tvora, kterým je anděl. Lidem Bůh vymezil dolní části světa andělům ty vyšší. Zatímco anděle a vlastně veškeří živočichové plní Boží příkazy a následují jeho vůli, člověk kazí jeho harmonii. Člověk zanedbává své povinnosti a snažíme-li se o poznání, tak to poznání nás vždycky přiveze k pochopení naší vlastní lidské marnosti. Tak asi tady vidíme příkrý kontrast s tím antropologickým nebo obecně filozofickým optimismem, o kterém tady Pavel Klos mluvil v minulou přednášku. A opravdu je to tak, v těch nejranějších Komenského dílech nemáme s nějakým optimismem vůbec co dočinění. Budu-li pokračovat v tom teatrum, Komenský říká v souladu aristotelskou tradicí, že člověk jako takový byl nadán rozumnou duší, pronikavým úsudkem, pevnou pamětí, ostrými smysly, vznešenou postavou, která je jediná ze všech živočichů vzpřímená, ale vlastně neznamená to nic podivuhodného, neznamená to nic pozitivního pro nějaké kladné hodnocení člověka. A co je ještě zajímavější, Komenský se vůbec nezmiňuje o vůli. Vůle, která bude hrát klíčovou roli pro ta jeho pozdější vůle díla, tak vůle je úplně nezmiňována v těchto dílech. Vůle se opravdu stane klíčovou, když trošku předběhnu a prozradím, klíčovou složkou lidské mysli, a protože právě díky svobodě naší vůle, nebo vůli svobodě lidské vůle, bude člověk tím, který sám volí, jakým se stane. Ale tady o vůli není ani slovo. A můžeme tedy říci, že toto dílo vyznívá velmi pesimisticky, co se týká člověka. Vrcholem moudrosti je podle Komenského poznání, že pozemský život nemá žádnou cenu. Takže bychom měli pospíchat vstříc životu věčnému. Abych vedl jednu doslovnou citaci, Komenský říká, marnost jsou všichni ze spola synové ličtí. Nejinak je tomu v druhém encyklopedickém pokusu, který vznikal o pár let později a měl sloužit jako nové rozšířené zpracování té první encyklopedie. Z tohoto díla se nám dochovalo ještě méně, jenom výpisky jednoho českého šlechtice ze sedmé knihy z druhého dílu, ale co tam můžeme přečíst, zase potvrzuje tu hypotézu, že opravdu raný Komenský nebyl optimista. Každý člověk je marnost, osud člověka není v žádném případě svěřen do jeho vlastních rukou. Jo, člověk jakoby byl zmítán všemi možnými vnějšími vlivy, ale sám vlastně nemůže nic, sám se nemůže o ničem rozhodnout, sám nemůže nic překonat. Velmi podobně vyznívá i jedno z těch sociálně kritických děl, kterými je spis Listové do nebe, který vyšel v roce 1619, promiňte. A zase, Komenský říká, všichni lidé byli stvořeni z prachu země, což je biblický motiv. Podobně jako je hlína tvarována rukou hrnčíře, je další osud člověka záležitostí jen Božího rozhodnutí. Člověk zase jako pasivní bytost, pasivní tvor, který nemůže v žádném případě ovlivnit svou budoucnost, svou esenci. No a pokud jde o definici člověka, tak zase taková ta aristotelská člověk, rozumný boží tvor, z čehož vyplývá, že hlavní důraz pro vystížení podstaty člověka je kladen na rozum. To stejné truchlivý, první a druhý díl. Bídný člověk, marná jest všecka pomoc lidská. V druhém dílu čteme zase člověk charakterizovatelný rozumem, dokonce přímo rozumný tvor. Člověk je marnost, ubohé a bezvýznamné stvoření a o vůli zase ani slovo. Dílo, které asi všichni známe, které jsme snad všichni četli, zase, troufám si tvrdit, potrhne tady tuto ranou Komenského koncepci. Je to dílo, které vznikalo kolem roku 1623 a člověk je tady opět a stále charakterizován svým rozumem, který je chápan jako ústřední a charakteristická mohutnost člověka. Komenský pracuje s člověkem diadicky, takže o triádách ještě nemůže být řeči. Člověk je složen z těla a z duše. Ta triáda tělo, duše, duch nebo mysl, ta bude charakterizovat opravdu až díla, která vznikala po 40. letech 17. století. Říkal jsem, že jedním z těch, nebo vůbec nejdůležitějším filozoficky Komenského dílem je jeho obecná porada o nápravě věcí lidských. Komenský tady hovoří o lidských věcech, ale naprosto vágně. lidské věci používá spíš jako slovní obrat, než jako nějaký technický termín. Chápe jimi v podstatě všechno to, čím se lidé ve svém životě zaobírají. Takže ještě tady nenacházíme tu pevnou definici lidských věcí, která potom bude pro Komenského určující, protože právě o jejich nápravu, o jejich reformu se bude snažit. No a abych ukázal zase takovou tu pasivitu a pesimismus přištěnou člověku, tak asi všichni znáte ten narrativ, je tam poutník, který je provázen svými průvodci a zjišťuje, že v tom městě, ve kterém se děje labirintu odehrává, že do toho města nově příchozí přicházejí branou života a jejím budoucnost, jejím budoucí povolání určováno pomocí osudu, pomocí losu. Takže v podstatě nikdo se nemůže rozhodnout, čím bude, kým budem, kým bude, jakým se stane. Jenom tomu poutníkovi je dáno okusit všechny profese a všechny stavy. A určitě si vzpomínáte, že vlastně nikde nenechází nic pozitivního mezi těmi profesemi. Žádné povolání mu nevyhovuje, ani žádný z těch stavů, jo, manželství, dejme tomu, tam je tam kritizováno. A co je zajímavé, z hlediska filozofického, poutník se dostává taky mezi učence a už je takový natěšený, že konečně mezi těmi filozofy, mezi Rosenkruciány a mezi filozofy obecně, konečně najde to pravé poznání, něco, co ho bude bavit a něco plodného, co k něčemu povede. A najednou zjistí, že se tam hádají o prázdná slova, o prázdné definice a v podstatě nic zajímavého, nic plodonosného tam nekonají. Takže Komenský ústy svého poutníka kritizuje vlastně i celou učenost, celou filozofii tehdejší, kdy vlastně u filozofů a teologů nenalézá nic, co by vedlo kupředu, nic, co by mohlo napravit tehdejší lidstvo. Takže ten poutník je opravdu pesimistický, je zklamaný i z té poslední naděje, kterou mu skýtalo vědění a jeho možná náprava. Takže Jakub Komenský prostřednictvím poutníka se skepticky stavěl k veškeré možné opravitelnosti tehdejší filozofie. Jakoby se tomu skoro až vysmíval, těm marným snahám tehdejších učenců reformovat vědění, reformovat filozofii a teologii. Když se posuneme chronologicky o pár let dále k centru Securitatis ve spisu Hlubina bezpečnosti, který byl sepsán pravděpodobně už roku 1625, ale vydán roku 1633, tak vidíme určitý, byť zatím nepatrný posun. Komenský stále tvrdí, že ze stvoření jsou Bohu nejbližší andělé, duchovní bytosti, které spravují nebe, a že každý tvor zachovává svůj přirozenost. To znamená, ta jeho hierarchie je zafixovaná. V podstatě nikdo se nemůže vychýlit z té pozice, do níž byl vložen, uvržen. Ale vidíme, že Komenský se člověkem zabývá trošičku jinak, když říká, že člověk má dvojí podstatu. Duchovní a tělesnou. Zase ta diáda, ale teď to k tomu přistupuje trošičku kreativněji. Člověk má nejenom tělo a duši, ale má vlastně i dvě přirozenosti. Jednak máme tu materiální přirozenost, která se váže k tělu, složenému z živlů, které podléhá zkáze, ale máme také duchovní přirozenost, která je založena na nesmrtelné duši, která pochází bezprostředně od Boha. A právě duše je to, co člověka činí alespoň do určité míry jedinečným. Člověk je díky duši nadán světlem rozumu, ale jedna také svobodu vůle, náhle se nám tady objevuje vůle, a dokonce svobodná, což je velký posun oproti těm ranějším dílům. A dokonce Komenský říká, že ta vůle nám umožňuje chtění nebo činění a volbu čehokoliv. Ještě s tím nepracuje nějak do hloubky, s tou vůli, že bychom byli opravdu nekonečně otevření, ale vidíme, že se Komenský o vůli začíná zajímat. A dokonce začíná zdůrazňovat, že člověk je prostředníkem mezi stvořitelem a stvořením. Takže jakoby se začal vyrovnávat andělům, které v těch prvních encyklopedických a útěšných dílech velebil více než člověka, tak začíná člověka chápat jako tu metafyzickou spojnici mezi stvořitelem a stvořením. Takže myslím, že v těchto dílech už se dá vysledovat určitá vyšší míra důstojnosti, kterou Komenský člověku přikládá. Nicméně o antropologickém optimismu bych určitě nemluvil. Člověk je stále představován jako marný, bídný, nejproradnější a nejnebezpečnější stvorů. Zase jedna přímá citace. Nic však nejsme než lidé, totiž hloupí, bídní, mdlí lidé. Takže ještě velice daleko k něčemu, co se dá nazvat optimismem. Jdeme o pár let dále, do roku 1627, kdy mohla vznikat česká verze didaktiky a její první kapitola nese název, že člověk nejdokonalejší, nejdivnější, nejslavnější tvor je obraz boží, určený ke správě celého stvoření. Už jenom z názvu té kapitoly vidíme něco, co protiřečí těm raným dílům. Komenský tady pracuje s takovou tradiční dobovým schématům se nevymykající hierarchií. Nejníže v jeho pojetí jsou čtyři elementy. Tady bych možná jenom upozornil na to, že ty elementy jsou čtyři, což zase zavání Aristotelem a což se zase vymyká tomu budoucímu triadismu Komenského, který v pozdějších letech odmítne oheň jako element a bude pracovat jenom se třemi elementy. Všechno bude triadické. Potom nerosty, rostliny, které jsou nadány životem, živočichové smyslovým vnímáním, dýcháním, schopností pohybu. Jo, to je klasika, který dobový aristotelik by s tím neměl problém. Člověk, který je vybaven tímto vším, navíc rozumem, který mu byl dán Bohem. A nad tím jsou andělé. Ovšem člověk je dokonalejší bytostí. Není už je dokonalejší bytostí než anděl. Protože jako jediný podvojnosti té své přirozenosti, své materiální a spirituální přirozenosti, participuje jak na hmotném, tak i nehmotném světě. Viditelném i neviditelném, smrtelném i nesmrtelném. Takže člověk je konečně trošičku oceňován, a to díky té jeho pozici v univerzu, té jeho pozici v rámci celku stvořených věcí, kdy člověk je opravdu jakousi spojnicí mezi těma dvěma světy, materiálním a nemateriálním. Ale ještě to protiřečí té úplně nejvrcholnější komenského koncepci, kdy člověk bude oceňován pro vlastní svobodu vůle. Tady je člověk oceňován jenom proto, že je jakýmsi pojítkem těch dvou krajních světů. A stále Komenský považuje za vrchol dokonalosti člověka rozum, ovšem zájem o vůli se probouzí čím dál tím více a více. Ovšem rozum je neustále priorizován. Komenský říká, že rozum je to, co ukazuje vůli, co si má či nemá oblíbit. No, všichni lidé jsou nadáni neměnou přirozeností, to je v souladu s těmi dřívějšími spisy a jak už jsem naznačil, dokonalost člověka spočívá v jeho postavení v rámci hierarchie jsoucího, ale ne v jedinečnosti jeho přirozenosti, což bude potom hlavním motivem těch Komenského vrcholných děl. Zase se posuneme o pár let dopředu, dále, a dostaneme se ke spisu Fyzice synopsis, přehled fyziky, Komenského učebnice fyziky, kde už předmluvě čteme velice optimistické přesvědčení o tom, že vědění reformovat jde. Takže když si položíme na jednu stranu fyziku z roku 1633 a na druhou stranu labirint z roku 1623, tak tam vidíme obrovskou propast mezi Komenského přesvědčením o tom, jestli má vůbec cenu snažit se reformovat vědění. Ve fyzice je Komenský přesvědčen, že to půjde. A že to půjde především ve filozofii. Člověk, abych se vrátil zase k antropologii, stále rozumný živočich, dokonce přímo animal racionále, nadaný nesmrtelnou duší. A nyní se člověk, a tady už se dostáváme do těch triadických bod, nyní se člověk skládá ze tří částí. Tělo, duch a mysl. Komenský bude používat skoro v každém spise a vlastně i v rámci jednoho spisu jiné termíny. Na to si u Komenského musíme bohužel zvyknout. Ale ten triadismus už se nám tady jeví. Tělo, duch, mysl, v té vyspělejší podobě to bude tělo, duše, duch, lomeno mysl. No a ta mysl, ta nejvyšší složka člověka, se skládá z rozumu, z vůle a ze svědomí. Takže další triáda, která se nám tady vyjevuje. Ovšem mysl je ztotožněna výslovně s rozumem. V podstatě o tom důrazu na rozum přetrvávajícím svědčí i textová analýza, kdy rozumu je věnována většina paragrafů tohoto díla. Vůle a svědomí jsou docela dost do srovnání upozaděny. Po fyzice nastává právě období, kdy Komenský začíná uvažovat o té své vševědě, o své pansofii a načrtává minimálně tři takové programové spisy, ve kterých mluví o tom, jak by pansofie měla vypadat. Obsahově v nich není příliš mnoho zajímavého, jsou to opravdu programové spisy, takové smělé vize, takže se je pokusím velice stručně shrnout. Pansofie Preludium, nebo Pansofie Prodromus, předchůdce Pansofie, který vyšel během několika málo let mnohokrát pod jinými tituly. A Komenský z něm hovoří o projektu vybudování vševědy, o nápravě, ale nápravě jenom vzdělání, erudicio. Zmiňuje také věci lidské, ovšem bez pevně daného významu a vůbec se nesnaží je definovat. Takže ačkoliv je to velice blízko už vzniku prvních částí obecné porady o nápravě věcí lidských, tak ještě je tady to pojetí nápravy velice neostré. To stejně platí pro objasnění pansofických snah, které vyšlo nebo bylo sepisováno v roce 1638. Už hovoří o lidských věcech, ale opět jenom vágně a zesiluje ten univerzalismus. Už se Komenský jenom nesoustředí na tu konkrétní vymezenou společnost, často českou, ale už uvažuje o to, že ta pansofie, až se ji podaří dohotovit, by měla sloužit všem lidem, bez rozdílu. Takže i ten univerzalismus roste, v podstatě to dokládá i přehled pansofie, dílo, které vznikalo na pomezí 30. 40. let. Člověk je chápan jako by to zpětá zmyslí, bez níž by nebyla člověkem a zvířetem, ale stále tady máme za základní dispozici rozum. A najednou nic, ve 40. letech se zjevuje první nárys toho Komenského velkolepého díla obecné porady o nápravě věcí lidských. Pracoval na ní pravděpodobně od roku 1644, možná 43. Nicméně nejprůkaznější jsou důkazy z korespondence z let 44 až 45, kdy Komenský už sice velice ostražitě, ale svým korespondentům něco sděluje. Jak všichni určitě víte, je to dílo, které Komenský nedokončil. Po jeho smrti existují zmínky nějakých 10, 11, 12 let, co se s tím dílem dělo, ale potom bylo považováno za ztracené a nalezeno až ve 30. letech 20. století. S tím, že v podstatě intenzivní badatelské práce na tom díle probíhají ještě teď. Latinská edice sice vyšla v roce 1966, český překlad v roce 1992, ale kritická edice vychází až nyní. Takže je to otázka ještě nějakých 10-20 let, než budou mít badatelé k dispozici úplnou kritickou edici tohoto velice zajímavého díla. A možná jenom pro úplnost zmíním, že to dílo má 7 částí. Pan Egerzia, pan Augia, pan Sofia, pan Pédia, pan Glotia, pan Ortózia a pan Nutézia. Pan Egerzia je takové všeobecné povzbuzení všem lidem, aby se snažili o nápravu, že náprava je možná, tady zase velký kontrast k labirintu. Pan Augia nabízí metodu, kterou se dá napravit vědění. Pan Sofia je systémem toho nově nabitého vědění. Pan Pédia skoro až metodickou příročkou, jak se dá toto nové vědění naučit všem lidem. Pan Glotia přemítá o jazykových prostředcích, jestli máme kultivovat stávající jazyky nebo vytvořit jeden nový jazyk, kterým bychom tlumočili to nové vědění. A pan Ortózia uvažuje o tom, jak se ty tři lidské věci, které tady poprvé máme definovány, a jsou jimi politika, náboženství a vzdělání nebo filozofie, v té době takový rozdíl mezi erudicio a filozofia minimálně pro Komenského nebyl, jak se tyto tři lidské věci mají opravit. Tak tomu se věnuje pan Ortózi a pan Nutézia je takové zase spíš retorické povzbuzení k tomu, aby jsme se už konečně dali do práce a začali na tom pracovat. Takže v konzultaci nacházíme explicitní definici lidských věcí a naprosto jasně deklarované přesvědčení, že všechny tyto tři lidské věci bude možné napravit. A Komenský nabízí konkrétní program, jak se toho ujmout. Také je zde triadicky uchopen člověk. To, co jsme viděli už v těch spisech 30. let, je tady zakotveno, potvrzeno, potrženo. Člověk se stává z těla, z duše a z ducha nebo mysli. Vidíte v těch závorkách, že těch latinských pojmů je celá řada, které Komenský naprosto neproblematicky používá. Bohužel je to jedna z charakteristik nejenom obecné porady, ale vlastně celého Komenského díla, že ta jeho terminologie není plně přesná a často používá ty termíny naprosto synonymně. Je otázka, proč tomu tak bylo, buď to Komenskému to přišlo důležité, přišla mu důležitější ta celková koncepce, než nějaká terminologická harmonizace, anebo prostě nestačil to dílo sjednotit, tak zemřel dřív, než obecnou poradu dokončil. No a právě ta nejvyšší složka, ta třetí složka, tělo, duše, duch, ta třetí složka se skládá z rozumu, z vůle a z výkonných schopností. Když jsme tu triádu viděli poprvé, tak jsme tam měli city, nebo svědomí. Ale najednou máme výkonné schopnosti, zase facultates operative, operatio, potestas, nebo i vis, síla, mohutnost. A když jsem se Komenského konzultací zabýval, tak jsem zjistil, že rozum a vůle se vyskytují v celém spisu, zatímco ten třetí člen této triády bývá poměrně často zaměňován právě za ty city, svědomí, nadání řečí nebo něco dalšího, což mě vedlo k domněnce, že pro Komenského bylo jako člověka určující nejdůležitější buď rozum nebo vůle. Samozřejmě v duchu těch raných Komenského děl by bylo na snadě uvažovat o rozumu. Jenomže, jak se ukáže, není to tak jednoduché a bude to vůle, která podle Komenského člověka určuje. A když se k tomu závěru chcete dostat, tak musíte překonat tu terminologickou rozkolísanost Komenského textu, o které jsem hovořil, a uvažovat také nad tím, jestli to byla právě nějaká myslitelská nedůslednost nebo třeba jeho vnitřní vývoj. Jo, to je velká otázka, kterou si netroufám uzavřít, nechávám to otevřenou, ale přesto tvrdím, že ty jeho antropologické úvahy jsou systematické a jako celek, který vytěžíme z té obecné porady, si neodporují. Člověk je podle Komenského totiž spjatý se svou nejdůstojnější částí, to je ta třetí složka člověka, spiritus, duch nebo mens, mysl. A základními dispozicemi je ta neměnná dvojice rozum a vůle, která je nejčastěji doplňována výkonnými schopnostmi, ale tu a tam se tam vmísí city, tu a tam svědomí a tak dále. Je otázkou, kdy tato koncepce vznikla. Myslím si, že to bylo až po polovině 40. let 17. století, protože i v rámci Komenského obecné porady nacházíme určité velice zajímavé disproporce. Když čteme poradu, tak valná většina částí vyznívá v tom smyslu, že pro Komenského je určující vůle, jako složka, která definuje nebo charakterizuje člověka. Vůle plní naprosto zásadní roli pro vymezení člověka vůči nižším živočichům i pro definici člověka jakožto člověka. Člověk je pojat jako dokonalý obraz samotného Boha, stvořitele, a Komenský, což se v jiných dílech příliš často neděje, si explicitně pokládá otázku, co je člověk, a což se taky příliš často neděje, taky na ní odpovídá. A říká přímo, že člověk je živočich se svobodným jednáním, určený k panování nad tvory a k věčnému společenství s věčným stvořitelem. Jo, takže tady tu svobodnou vůli nebo svobodné jednání, pro Komenského je to naprosto jedno, jestli je to svobodné jednání nebo svobodná vůle, máme vymezenou jako to, co určuje člověka. Nad to je člověk správce, gubernátor materiálního světa, vicekrál nebo zástupce krále a dokonce druhý bůh. Jo, velice propastný rozdíl mezi touto koncepcí a mezi tou ranou koncepcí Komenského prvních děl, kdy Komenský byl člověk byl marnost, jo, pro Komenského. Tady najednou je to druhý bůh, vicekrál a tak dále. Už žádná marnost, už něco, co si troufám nazvat optimistickým pojetím. A abych doložil ten důraz na vůli, tak ještě jeden citát. Komenský říká, že hlavním rozdílem mezi člověkem a živočichem je pro nás to, že je autexusiotes, to je, že má svobodnou vůli činit cokoliv a že je proto pánem nadevším i nad sebou. Velké ocenění vůle a její svobody pro sebetvorbu člověka. Nejenom tvorbu jiných věcí, ale i vlastně vlastní tvorbu. Člověk, to zase říkal už Pavel Flos v minulé přednášce, člověk je neurčený, nevymezený a nekonečně otevřený. Jo, je to tvor, který bez omezení a nekonečně a donekonečna činí sama sebe, aby byl přiměřený objektem pro nekonečnou moudrost. Bůh vlastně musel stvořit někoho, kdo se nepodvoluje automaticky Boží vůli, ale kdo sám o sobě rozhoduje. Jo. Jinak by to nebylo Boha důstojné, kdyby si stvořil jenom nějaké maňásky nebo šloutkové divadlo a tahal za nitky. Důstojné pro Boha podle Komenského právě bylo stvořit člověka nadaného svobodnou vůli. Ale nejenom to, člověk je chápán Komenským jako neurčená bytost, která sama sebe nekonečně a donekonečna utváří. Jakoby opravdu, a už to tady taky zaznělo, když já se trošku dráhám to říct, ale řeknu to, jakoby skoro až proto existencialisticky ten člověk svou existencí formoval svou esenci. Tak proto byl člověk obdařen svobodnou a neomezenou vůli, aby byl schopen sám o svém vlastním osudu a o té své vlastní esenci rozhodovat. A dokonce Komenský říká, že svoboda lidské vůle je natolik silná, že ji nemohou omezit ani jiní lidé, ani jiní živočichové, ani anděl, ani ďábel, ani samotný Bůh. No, takže člověk je opravdu nezrušitelně svázan se svou svobodou a pokud bychom člověku tu jeho svobodu odňali, tak už by to nebyl člověk. Nebyl by to homo, ale non homo, jak Komenský říká. Takže opravdu svobodu vůle nemůžeme od člověka oddělit. No, velice velký zvrat Komenského díle, kdy najednou se dostáváme až do takto optimistických vod, které opravdu v 17. nebo dřívějších staletích nemají mnoho analogií. Maximálně třeba v té italské renesanci. Ovšem, co je podivné na první pohled, že toto platí pro celou obecnou poradu, kromě její druhé části, kterou je pan Augie. Pan Augie, jakoby rezonovala ta koncepce děl starších. Komenský například říká, že síla rozumu je analogická síla slunce, které dává světlo a teplo, a vůle jenom recipuje to světlo od slunce. Takže vůle je jakýmsi nohsledem rozumu. Dokonce přímo říká, že člověk je rozumný stvoření, creatura nad rationalis, které je pozdviženo nad ostatní živočichy právě silou svého rozumu. A vůle jako by byla zase upozaděna. A teď se nabízí otázka, jak to interpretovat. V těch šesti ze sedmi části porady čteme ódy na svobodu vůle. V Pan Augii je vůle upozaděna a Komenský akcentuje rozum. No, vysvětlení se nabízí jednoduché, a to vysvětlení chronologické, že Pan Augie připomíná starší díla, těch 30. nebo raných 40. let, zatímco zbytek obecné porady, konzultace, už nabízí to, co můžeme považovat za zralou vrcholnou podobu Komenského pojetí člověka. Takže opravdu, když srovnáme třeba Augii se spisem Via Lucis, Cesta světla, který vznikal v letech 41 a 42, tak vidíme naprostou identitu. Člověk je charakterizován primárně rozumem, mysl je triadická a skládá se z rozumu, z vůle a z citů svědomí, což je ta starší koncepce. Takže jakoby pan Augia kopírovala do velké míry ten starší spisek Via Lucis, kdežto jen o mnoho málo mladší pan Egerzia, o nějaký rok nebo dva, pan Augia byla sepsána, dejme tomu, v roce 1646, ale pan Egerzia už 1647 nebo 8, tak v pan Egerzii už vidíme tu vrcholnou koncepci Komenského antropologie. Tady už je důraz naprosto nepřehlednutelný na svobodnou vůli a také mysl je triadicky pojatá jako sestávající z rozumu, z vůle a z výkonných schopností, což je ta, zase ta zralá triáda. To by bylo vysvětlení chronologické, které se opravdu nabízí a ke kterému se kloním. Ovšem je třeba zmínit také možnost, že Komenský, že tento rozdíl Komenský nevnímá tak propastně a dramaticky, a že pro něj šlo spíš o jiný úhel pohledu. Totiž, abych to nějak vysvětlil, v Pansofii obecné porady je pro každý stupeň hierarchie soudcího určená právě jedna vlastnost, která jej definuje a nadřazuje nad tady soudcima nižší. Jo, tak rostliny oproti kamenům žijí, živočichové se oproti rostlinám pohybují a člověk teď buď má rozum, nebo má vůli. Ovšem, nacházíme v poradě jednu velice zajímavou pasáž, která říká, ani schopnosti se od sebe neliší, jen podle našeho chápání. Ptáč duše vidí okem, slyší uchem, chápe myslí, chce prostřednictvím vůle, podle působících příčin však dostává různá jména. Když totiž oživuje tělo, je to duše, když má schopnost vědění, je to mysl, když tění duch, když se rozpomíná, je to paměť, když posuzuje pravdu úsudek, když dýchá dech, když něco vnímá smysl. Jakoby tady toto nebyly pro Komenského reálné diference, nejbrž pouhé náhledy, pouhá interpretační východiska, jak se na člověka a jeho mysl dívat. Abych byl trošku názornější, ve svobody vůle by zcela jistě nebylo člověka, o tom už jsme hovořili, ale ani lidské mysli, protože vůle je jedno z těch třech klíčových součástí lidské mysli. A současně bez lidské mysli by nemohlo být svobodné vůle. Takže, a to říká také přímo Komenský, že na lidské nitro, na tu mysl nebo na ducha, lze nahlížet jako na obraz trojjedinosti boží. Že je to trojediné a nerozdělitelné spojení rozumu, vůle a výkonných schopností v jednotě lidské mysli. Že zkrátka ani jednu z těch částí nemůžeme vypreparovat selektivně a říct, toto je pro člověka určující a že k tomu musíme přistupovat jaksi celostně. Že pro člověka je nejdůležitější jeho mysl s jeho třemi složkami, které jsou srovnatelně nekonečné. Člověk má nekonečný rozum, nekonečnou vůli a nekonečně schopné výkonné schopnosti, nekonečně mohutné výkonné schopnosti. Takže když se na to podíváme takto, tak ani ta panaugia by nevypadala tolik podivně v kontextu celku obecné porady. Protože, jak už jsem říkal, v panaugii je teda stále upřednostňován rozum. Ovšem, pořád tady zůstává velký otazník, proč by Komenský nechával ve svém díle tak velké rozdíly a tu vůli neakcentoval také pan Augie. Takže spíše si myslím, že je pravděpodobnější to vysvětlení chronologické, že zkrátka k té vyzrálejší koncepci naprosto nekonečně svobodné vůle dospěl až později po té polovině 40. let. No, zaznělo přednášce profesora Fosse také něco, co se týkalo o lidské přirozenosti. Už jsme tady hovořili, já i profesor Kloss o existencialistech. Já se spíš budu zdržovat, abych tady hledal nějaké analogie, byť tady na první pohled určitě nějaké analogie jsou. A jenom stručně se zmíním o Komenského pojetí přirozenosti. On totiž říká, a opakuje to mnohokrát, že v celém univerzu není nic, co by nemělo svou danou přirozenost. Tím pádem bychom se měli ptát, co je přirozenost člověka. A z toho čtení Komenského by mi vyplynulo to, že přirozeností člověka je to, že vlastně žádnou přirozenost nemá. Když to řeknu tak to odvážně. Protože svobodná vůle, která je člověku vlastní, je klíčovým bodem naší přirozenosti. A základem naší přirozenosti je na svobodné a neomezené vůli založená otevřenost lidské existence, nebo jinými slovy otevřenost lidské přirozenosti. Takže lidská přirozenost je definována tou její otevřeností. Protože člověk opravdu, a to Komenský říká velice často v těch pozdních dílech, jako takový rodí, formuje po celý svůj život. Nejenom při narození, nejenom v dětství, ale po celý svůj život. Když čtete Pampérii, je tam i škola stárnutí, škola smrti. Takže i ve zralém, pokročilém, kmetském věku se všichni stále dotváříme, neustále. Takže a tím dotváříme i tu naši přirozenost. No a protože každý člověk disponuje nekonečnou myslí a jejími třemi nekonečnými složkami, tak je právě proto každý člověk schopen do nekonečna a nekonečně se sám sebe utvářet. Takže ještě jednou shrnu tady tu možná provokativní tezi, že základem lidské přirozenosti je právě otevřenost lidské přirozenosti, tedy otázka její nevymezenost. A Abych možná podpořil ten argument chronologický. Mluvil jsem už o tom spisu Cesta světla, Via Lucis, který je taky zvláštní. Zvláštní je v tom, že jádro spisu Komenský sepsal kolem roku 1641 nebo 1642 a v tom jádře spisu nacházíme tu starší koncepci, tu pansofickou koncepci, která pracuje s člověkem jako tvorem nadaným rozumem. Jo? Mysl je periodická, rozum, vůle, svědomí nebo city. Jan Patočka napsal o Via Lucis, že je to konzultace v kostce. Já, jestli si můžu vůbec dovolit polemizovat s Patočkou, tak bych řekl, že je to spíš panaugie v kostce, protože tady vidíme tu esenci filozofického poselství panaugie. Ale když se podíváme do předmluvy ke spisu Cesta světla, která vyšla až v roce 1668, tak tady už rezonuje ta nejzralejší komenského koncepce. Mysl je triadicky rozdělena v rozum, vůli, výkon a schopnosti, explicitně zde definuje lidské věci, které mají, mohou a budou napraveny a klade velmi silný důraz na vůli. Tak to byla podpora toho chronologického vysvětlení. A ještě na poslední spis, na který poukážu, je spis brána věcí otevřená, ne fragment z roku 43, ale něco většího než fragment, nedokončený spis z roku 1681, respektive posmrtně vydaný Nigrinem v roce 1681, tak ten by zase nám mohl trošku pomoci přiklonit se k tomu interpretačnímu východisku. Jestli je pro Komenského z hlediska člověka důležitější nesmrtelná lidská duše, anebo nekonečně svobodná vůle, protože Komenský říká, a proto tyto tři věci jsou jako tři části duše, rozlišené pouze jmény. Nazývají se rozumem, vůlí, mocí, neboli schopností, nebo také duchem, neboli chtivostí k věcem. A tímto trojím je člověk člověkem, člověk je člověkem, jinak by byl zvířetem, což je samo sebou zřejmé. Což je zřejmé samo sebou. Takže zase tady Komenský jakoby otevíral ten možný interpretační pohled, to, že skutečně se na toho ducha nebo na naši mysl díváme jenom jinými prizmaty a akcentujeme tu nekonečný rozum, tu nekonečnou vůli, tu nekonečné výkonné schopnosti. Ale důležité je, ještě jedno poznamenat, že v tom vrcholném období Komenského je nekonečný i rozum, i vůle, i výkonné schopnosti. Takže vlastně vůle jakoby nepřekračovala rozum, protože i rozum člověka je nekonečný, takže v podstatě možná ztrácí úplně smysl ptát se, co je prioritní. Nicméně, protože Komenský sám tomu věnoval mnoho prostoru, si myslím, že to nějaký smysl má. A na ty dvě otázky, jestli k tomu přistupovat bytostně chronologicky, nebo se snažit i o nějaký interpretační pohled, tak na ty si dovolím nedat jednoznačnou odpověď, a to nechat je spíš otevřené, a tím i ukončit svůj příspěvek. Tak děkuju. Děkuju za velmi zajímavé podání geneze Komenského antropologie. Otvírám diskuzi už. Já bych se zeptal, že teda zaujala ta Komenského modernistická antropologie. Protože ta standardní učebnicové podání... To bych neřekl, že je modernistická. No právě, že tím je proto existencialisty byli Kierkegaard, Nietzsche a případně Hegel. Ale z toho, co jsem tady řekl, tak mně to přišlo teda hodně jako blízké existencialismu. A chtěl bych, moje otázka je následující, jestli to, co hlásil teda Komenský, jestli to byla v tehdejší kultuře spíš nějaká ideologická odchylka, nebo to bylo součástí jako toho, kulturního podhoubí, jestli to nějak odpovídalo tomu epistéme tehdejšímu, nebo to bylo spíš nějaká úplně marginalizovaná podoba, případně proč to, čím se vysvětluje, že to jako taková to pozice upadla tak hrozně jako zapomnění možná? No, děkuji za otázku, na to je hrozně složitá odpověď. A v podstatě, když se na to zaměřím nějak ze široka, jestli byl Komenský tímto svým pojetím nějak odchylný nebo řeknu to tak, v rámci toho prostředí intelektuálního, ve kterém se pohyboval, tak to úplně výjimečné nebylo. Ale současně to intelektuální prostředí, ve kterém se pohyboval, tak výjimečné bylo v kontextu celoevropské. Takže v tom podhoubí, dejme tomu, několika kalvinských reformovaných akademií, na které měl Komenský konexe a se kterými byl v úzkém sepětí, tak to úplně ojedinělé nebylo. Ale co se týká toho mainstreamu, kalvinistického, luteránského nebo i katolického, řekněme, tak to byla spíš výjimka. Já bych si dokázal představit, pardon, že musel být ve strašném konfliktu s tehdejšími jako protestantskými doktrínami, které jako převládaly v církvi, které hlásily rozhodně takovou bezbřehou svobodu určitě člověk nepřisuzovali. Jako sebeutváření, to jsem myslel, že by s tím úplně tehdejší teologové jako nesouhlasili. Ale dobrý, jo. Vlastně, já bych možná ještě odpověděl, vlastně i Komenský se dostal do velkých konfliktů i ve vlastní církvi, jo, v jednotě bratrské, kdy na něho byly podány stížnosti právě pro tady tyto odchýlky nebo až úchylky, deviace, sejtí z cesty. Takže souhlasím s tím, jo. Jednak jednota měla velice komplikované postavení, co se týká té vyjednávací pozice s jinými nekatolickými církvemi. A vlastně i v rámci té jednoty Komenský sám sebe musel obhajovat své filozofické názory. Takže jako ten problém tam byl, ale na druhou stranu našel prostě několik souputníků, se kterými si v tom rozuměl. Já jsem na té minulé přednášce zmiňoval jméno Alsteda, Johanna Heinricha Alsteda, a tam si dokážu představit, že si rozuměli v této věci, ale jinak obecně to bylo problematické a Komenský se vlastně musel obhajovat kdekoliv, kamkoliv přišel. Jo? A vlastně ty jeho polemiky jsou známé. V podstatě celý svůj život byl nejenom nejenom v ofenzivě intelektuální, ale vlastně i v defenzivě, protože musel se hájit. No. Pardon, já jsem... Já se omlouvám, že jsem vstoupil do řeči. Já jsem jenom toho připomenul, že právě jezuitská teologie v té době navzdory jako dominikánské zdůrazně svobodnou vůli, čím je blízká tady Komenského. Mm-hmm. I když ta otevřenost možná je jedinečná, nebo až ten silný důraz u Komenského, že chápu ty možné kontroverze, které to mohlo zbuzovat. No. Žen teda? Já právě k této poznámce, právě třeba v souvislosti s molinovskou pozici, se teď narazil ten baniezovsko-molinovský spor a jezuitské spolasice pojetí vůle, které bylo velice terminologicky rozvedené a tam ta svoboda vůle člověk je v tomto se svobodný zcela až do Komenského, že to není rozlišováno ani mezi, řekněme, svobodným jednáním. Přesně. To je terminologicky tak strašně... Z hlediska filozofického uchopení je to hodně napísku. Přesně. Bezpodání s tou debatou jezuitsko-dominikánskou je spíš na té rovině nějakých antropologických podkladací, ale z filozofického hlediska to vypadá slabě. Omlouvám se, že to říkám jinak. Souhlasím. Tak další dotazy, Vojta? Já mám právě tady do té debaty, mě právě to přijde, že vlastně chtít pod tom Komenským, aby byl právě terminologicky jasný, znamenalo, že by byl vlastně v rozporu s tím, co psal, že jako jestli ten člověk má vlastně tu svobodnou vůli a nějakým způsobem sebe utváří. To znamená, on jo, jako vlastně vytváří ty, já nevím, nějaké ty moutnosti té mysli, že jako dá se kategorizovat, já nevím, třeba v té době racionalismu, jasně, že nejvýraznější byl prostě rozum a vůle, že tady ta dialektika byla jako nejzřejmější, ale třeba v dnešní době už bychom takhle toho člověka nekategorizovali, že už by nám prostě přišlo jako důležitější dál tam třeba emoce, na povrch. A to si právě myslím, jako, že u toho Komenského toto jeho dílo tohle nechává právě otevřený a nějakým způsobem, když bychom po něm chtěli tu nějakou pregnantní terminologii, tak by bylo vlastně v rozporu s tím, co s tím jako nějakým hlubším prostě poselstvím, který chce sdělit, že prostě jak jsou tam ty motivy toho existencialismu, tak prostě takhle mi to jako přijde jenom poznámka tady kvíle týdne. Jo, děkuju za to. Já teď na to budu reagovat možná trošku podpásově vůči Komenskému, ale proč nechtít po člověku, který chtěl vymyslet nový dokonalý jazyk, aby byl terminologicky přesný, ne? Jo, Komenský panglotý říká, že ten jazyk by měl sledovat harmonii věcí slov. Na druhou stranu, když usiloval o nějaké přesné pojetí skutečnosti, tak přece jenom, ale to spíš jenom taková usměvná losa Komenskému. Tak přece jenom možná bychom trošku mohli žádat. Ale omluvou je minimálně to, že to dílo prostě nebylo dokončeno a nemohl ho dokončit během svého života, takže nemohl přehlednout tady to možné. Další dotazy. Já bych se chtěl pouze zeptat, jestli v té, se přikláníte taky k tomu chronologickému pohledu i z důvodu nějaké formální studie toho textu, jestli je tam nějaká i formální podobnost. Abych se přiznal, tak moc jsem to neskoumal. Myslíte jako stylistiku. Ano. Jo, a navíc to období není tak dlouhé, jo. Je to rok, dva, takže tam si myslím, že těch odchylek by nemuselo být tolik. Ale co se týká té struktury textu, tak ta pan Augia je docela dost založená na explicitních výpůjčkách té cesty světla. Jo, takže tady to možná vykazuje oprávněnost toho chronologického uvažování, že ten pan Augia v podstatě jako by byla ceterolové toho spisu z roku 1641, 1642, z roku 1646, což by mohlo nasvědčovat tomu chronologickému vysvětlení, protože Komenský byl přesvědčený, že cesta světla splňuje alespoň částečně ty předpoklady své pana Augie, tak prostě ten rukopis převzal, nebo ten text převzal a vložil ho do pana Augie. A tady ty schody jsou velmi intenzivní, no, mezi tím textem. Já bych se jenom, ty jsi říkal, že on tu mysl pojímal tak, že ta mysl zapříčiňovala tu vůli. Že bez mysli by ta vůle nebyla možná. Spíš mysl byla jakousi nositelkou té vůle, ale současně i rozumu a výkonných schopností. A kdybychom vzali té mysli byť jenom jednu jedinou část, tak by zanikla i celá mysl. Je to, jak kdybychom uřezali. Já jsem neviděl, že jste byl první, tak se dvou. Přirovnání. Já jsem se chtěl zeptat, výkonným schopnostem, co tím myslí Komenský, výkonnými schopnostmi jako složkou myslí? To je schopnost toho, vlastně chronologicky to u něho vypadá tak, ta operace mysli, že rozum nejdřív zhodnotí, co je pro nás dobré, co ne, vůle se rozhodne to vykonat, a výkonné schopnosti to vykonají. Takže to je nějaký aparát, který nám umožňuje činnost. Můžu si to představit jako schopnost ovládat svaly? Komecky by to asi tak neřekl, ale můžete. No, jo, jo, jo. Jo. Jo, díky. No. A je to deterministický dál? No, pravda, že ne. Tam není žádný determinist. Když tak bych prosil dodržovat jako pořadí diskuze Filip. Já bych navázal na ten první dotaz postřeh. Já mám dojem, že jako pro mě je velmi překvapivé, je tam opravdu řada moderních prvků z hlediska filozofické antropologie. Nevím, jestli je to zpracovaný. Jo. Třeba ta otevřená jako charakteristika člověka jako otevřené bytosti, to je základem antropologie Helmuta Plesnera, po 100 letech začíná být znova docela populární. Co se týče těch výkonnostních činností, říkám to dobře. Jo, výkonné schopnosti, jo, jo. Tam mě zase napadá analogie s Arnoldem Gehlenem, kdy prostě převedení, jo, takový ty zajít, to je samozřejmě o něco jiného, a ten Gehlen řeší jako dualitu těla a duše právě tím, že mluvím o aktech, jo, ale taková ta charakteristika člověka jako bytosti, která je velmi činná v tom světě, je důležitá, takže je tam jako řada překvapivě moderních prvků, i když možná je to zase určitým způsobem regres k nějakým analogiím, těžko bude asi v té filozofické německé antropologii nějaký vystupování tohohle vlivu, ale hlavně v té otevřenosti a ještě jedna věc vlastně pěkná. Arnold Portman zdůrazňuje vliv ontogeneze lidské bytosti právě na zase způsob jako zbývání světa. I to, jak se kultura prostřednictvím nějaký výtranní společnosti promítá do toho, jak je utvářený ten konkrétní jedinec. Jo, a v tom Komenském je teda zdůrazněno ještě to, že se člověk potřebuje učit vlastně skrz všechny ty svý ontogenetický stály na těch věřů. Takže tady to napojení na, na vývoj toho jedince taky, taky jako pěkná myšlenka, velmi moderní. Jako je, určitě, poslední dotaz. Já bych na to možná jenom krátce zareagoval. Mně se ty analogie se samozřejmě nabízejí, ale ten rámec bude pořád jiný, že? Tady u Komenského Bůh stvořil člověka takového, takového. Takže analogie, cítím to taky tak, ale ten celkový kontext toho díla, ten celkový rámec, který je u Komenského primárně teologický, tak bych taky tam reflektoval. No, ale souhlasím s tím a mnohokrát mě to napadlo. Tak poslední dva dotazy, každý na minutu, prosím. Komenský, že v didaktice má periodizaci do dospělosti, no víc ani ne, že jako 4 věky lidské, že v didaktice má Komenský periodizaci do dospělosti lidské a Pondéry má už kompletní projekt celého života člověka. Ptám se na to, jestli tam někde není klíč k tomu, jak se jeho pesimismus stává optimismem. Jestli se dá říct, jako v čem, mimo mě se vítá myšlenka i na jeho teologický pozdět získat třeba jednoty bratrské konflikty s tím tradičním učením, ale jestli v tom samotném textu všeobecné porady se dá nějak vystupovat ta jeho ontogeneze, a v čem se změnil ten jeho pesimismus na optimismus? Vlastně šlo by to určitě v té Pampérii, protože za daleko větší důraz je kladen je třeba na ta zralejší období lidské existence, anebo vůbec důraz na Pampérii jako nezbytnou součást té panortózy, té vše nápravy, jo? Protože bez nějakého zvelebení pedagogického, didaktického není možné ani zvelebení politické, náboženské a filozofické. Takže určitě je to tam silné, je to tam hodně silné. Já jsem to ta škola smrti třeba, tak se mi nějaké... Ta škola smrti je hodně kratoučka. To tam není, ta škola stáří je taky snad něco z toho. Ta škola stáří je taky hodně krátká, teda no. Tak poslední dotaz teda. Nestihl, jo, jsou to fragmenty, no. A nastínil Komenský nějaký ideál lidské přirozenosti, kterému by měl člověk skrze svobodnou vůli? Tak to konkrétně asi ne. No, ale nastínil to, co bychom měli činit jako občané, co bychom měli činit jako učenci a jako zbožní lidé. Takže spíš tady v těch hrubých obrysech a docela dost to bylo v souladu třeba s učením jednoty bratrské a tak, ale do úplně konkrétních detailů nešel. Prostě říkal, to už taky říkal Pavel Flos, že kdo žije jako zvíře, stane se zvířetem, kdo žije jako člověk nebo anděl, tak se stane andělem. A tak spíš v obecné rovině. Nic konkrétního. Možná v těch didaktických spisech, že asi známe Komenského Mravoučné desatero a tak, ale co se týká té antropologické problematiky filozoficky, tam nic moc konkrétního nebylo. Tak já děkuju za referát s tím, že případné další dotazy můžeme vyřešit kuloáry v hospodě a podobně. Takže, když vlastně teď skončíme, tak akorát se vrátíme zpátky do toho harmonogramu, odkud nám vypadla jedna přednášející. Takže poslední příspěvek skončí přesně včas. Tak děkuju ještě jednou Honzovi za skvělou.